ना परमेश्वर देव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 31 दिसंबर 1996 को प्रातः करीब 9 बजे गुवाहाटी गौशाला में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जो मिली हुई चीज है वो हमारी नहीं है और मिली है वो हमारी है। हमारे जो मिला है ना, हमारे शरीर मिला है और यहाँ सामग्री मिली है, शिक्षा मिली है, योग्यता मिली है, बल मिला है, अधिकार मिला है, ये हमारा नहीं है। जो हमारे साथ मिले हुए हैं वो परमात्मा, वो हमारे जो हमारे में है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है। जो पहले से ही सदा से ही मिले हुए वो तो हमारी, और पीछे से मिली हुई चीज वो हमारी नहीं है। इतनी बात जानी खास, अर्थात भगवान हमारे हैं, शरीर संसार हमारा नहीं है। खास बात, जो मिला है वो हमारे लिए कैसे बताओ। जो हमें मिला है पीछे से वो मिली वाली तो बिछोड़ने वाली है। इसमें खूब एक ध्यान देने की बात है कि संसार का संयोग और वियोग दोनों होते हैं। आपका हमारा मिलन हो गया और यहां से हम चले जाए वियोग हो गया। ये जो संसार के साथ संयोग और वियोग है उसमें वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। संयोगा वियोग अंता, जितने संयोग है उसका अंत में वियोग होगा ही, नियम है। जन्मा है उसको मरना पड़ेगा ही, नियम है। उदय होगा वो अस्त होगा ही, इतना नियम है। जो हुआ है वो विश्व गिरेगा, नियम है। जो मकान बने हैं वो धराशायी हो जाएंगे, नियम है। उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली ही होती है। तो संसार के साथ हमारा वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। हम जो संयोग की इच्छा रखते हैं ये गलती बात है। संसार का संयोग हुआ है तो उनकी सेवा कर दो। जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आता है उसका सत्कार करना, आदर करना, उसकी सेवा करना ये धर्म है, क्योंकि वो सदा तो रहेंगे नहीं। सेवा करके लाभ ले लो, ऐसे संसार की सेवा करके लाभ ले लो, सदा तो ये रहेगा नहीं। दो बात हुई, तो व्यक्ति है एक वस्तु है, तो वस्तु मिली है, घर है, संपत्ति है, वैभव है, शरीर भी है, ये सब वस्तु है। ये मिली हुई वस्तु है तो ये विषयों के वियोग जरूर होगा। तो जब तक संयोग है तो वस्तुओं के द्वारा व्यक्तियों की सेवा करके लाभ ले लो। खूब विचार करो, बड़ी एक मर्म की बड़ी सीधी सरल बात है। अपने साथ में तो लाए नहीं और ले जा सकते नहीं, तो यहाँ की वस्तुओं से यहाँ मिले उनकी सेवा कर देना, अपने घर का क्या लगता है? अपने घर का क्या खर्चा हुआ? आ रहे थे तो कुछ नहीं लाए, मां से पूछ लेना, कुछ नहीं लाए, ढागा ही नहीं लाए थे। और जाएंगे तो शरीर भी पड़ा ही रहेगा, ले जाएंगे ही नहीं। तो हम आकर चले जाए, बीच में हमारे पड़ी मिली वस्तु उसे दो दो सेवा कर दें तो कल्याण हो जाए। तो मुफ्त में ही कल्याण होता है, घर का क्या खर्चा हुआ? अपना तो खर्चा कुछ नहीं हुआ है। अपना खर्चा हो तो ममता का हुआ है, आश्रित हो गए, कामना का हुआ है, हमने जो संबंध जोड़ लिया है उसका हुआ है, तो वो खर्चा होने से मुक्ति हो जाएगी। उस संबंध को जोड़े रखोगे तो पतन हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान सब कुछ होगा। ये पीछे से मिली हुई जितनी वस्तुआ है इनका सदुपयोग करने से कल्याण हो जाएगा, और अपनी मांगने से संग्रह करने से नुकसान ही होगा, किसी तरह के फायदा नहीं होगा। जितना जितना औरों के लिए खर्च कर दोगे उतना होगा फायदा, और अपनी मान करके ममता करके रखोगे नुकसान कोई बाकी नहीं, किसी तरह का नुकसान बाकी नहीं रहेगा। सब तरह का लोग और परलोग जीते मरते सब तरह मिली हुई है, ईद में लगा दी, घर का कुछ भी खर्चा हुआ वो अपना कल्याण हो जाए। और ये जरूर वियुक्त होगी, इनका वियोग अवश्य भावी है, कोई रोक नहीं सकता। है किसी में ताकत कि मरने न दे, संसार का वियोग न होने दे, शरीर को भी हम बीमार न होने दें और छूटने न दे, ऐसी शक्ति नहीं किसी में। तो पहले से ही अपना विचार कर ले, अगर हमारा नहीं है, ये केवल सेवा करने के लिए मौका मिला है, भक्तियों वस्तु मिली है वो सेवा करने के लिए, वस्तु को मिली है वो उनकी सेवा में लगाने के लिए, केवल अपना कल्याण करने के लिए मौका दिया भगवान ने, मुफ्त में जन्म दे दिया, पालन पोषण कर दिया, और वस्तुएं मिल गई, व्यक्तियां मिल गई, इनके द्वारा अपना कल्याण कर दो मुफ्त में। अभी कहा नहीं योग क्षेम वहां में हम अप्राप्ति की प्राप्ति हो जाएगी, वो अप्राप्त है ही नहीं, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्त का रक्षा भी हो जाएगी, तो आपके कल्याण की रक्षा भी हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते हरे भाई बहन इसको समझ ले कि जो मिलती है यो चीज बिछोड़ती है। ये मकान बड़े बड़े बनते है ना, वे सब मिल जाएंगे, उगे सो ही हाथ हो, फूले सो कुमलाए, चिनिया तेवर पड़े जाया सो मर जाए, ये वियोग होगा। तो संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, इसको गीता ने योग कहा, इन दोनों को योग कहा। जो अवश्यम भावी है उसको योग कहा है, मानो संसार का वियोग हो जाए, इस वियोग को भगवान ने योग कहा। तुम विद्या तुक संयोग वियोगम योग संगीतम, और जो मिला हुआ परमात्मा है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो मिला हुआ सबसे वो समता है, वो योग है। समत्वम योग उच्यते, गीता का योग बहुत विचित्र योग है, ऐसा योग भी है नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लिखे योग में, वो ऐसे नहीं। गीता सबसे श्रेष्ठ खास बात, वो सीधी सीधी बात बताती है, जो नहीं रहेगा उसको छोड़ना है, और जो सदा रहेगा उसे प्राप्त करना है। अभी सबको प्राप्त है उसको तो प्राप्त करना है, अभी जिसका वियोग हो रहा है उसे वियोग स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना है, हाँ में हाँ मिलानी है, वियोग हो जाएगा हाँ ठीक है, ये तो सदा साथ रहेगा ठीक है, इतनी बात। कितनी सरल बात है, कितनी सीधी सुगम और बड़ी शांति देने वाली, जो अपने को मिलती है उसके द्वारा सेवा करो, जो जल्दी मिलते हैं उनकी सेवा करो, जो वस्तु मिलती है सेवा करो, जो योग्यता है वह सेवा करो, आपके पास जो कुछ उपार्जित हुआ है वो सेवा करने के लिए हुआ, और जो व्यक्तियां मिलती है उनकी सेवा करने के लिए मिलती, क्योंकि तो भगवान अपने कल्याण का अवसर देते हैं, ये बहुत कृपा करके प्रभु मौका देते हैं, कभी अपना कल्याण कर लो, जो मिलती है वस्तु उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, इसमें मनुष्य सब स्वतंत्र है, इसमें सभी योग्य है, इसके लायक है सभी, ये हमारे हमारा काम हम सुगमता से कर सकते हैं और करना चाहिए, और करोगे तो इसमें बड़ा लाभ होगा और करने में सहायता मिलेगी। अगर मनुष्य दूसरे के हित का भाव रख करके आचरण करेगा तो उसको मदद मिलेगी, भगवान से मिलेगी, संत महात्माओं से मिलेगी, संसारी आदमी से मिलेगी, जो दुख देने वाला कष्ट देने वाला वे भी दुख नहीं देंगे, वे भी सहायता करेंगे। आपने सुना है जंगल में संत रहते हैं तो चोर और डाकू उनकी सेवा करते हैं, दूसरों को लूट लेते हैं उनकी सेवा करते हैं, सस्ते रस्ते में लगे हुए परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं उनकी सेवा करते हैं, तो सब सहायक होते हैं, वो लेना चाहते हो तो उसमें बाध्य होते हैं, घर वाले भी बाधक हो जाते हैं, जो स्वार्थी आदमी होता है घर वालों की सेवा नहीं करता और घर वालों से लड़ना ही चाहता है, जो घर वाले नहीं चाहते दूसरे नहीं चाहते, और जो सबकी सेवा करना चाहते हैं सबका सबका ही हित होता, सबका ही हित होता तो उसे सबका ही श्रेय होता है, सभी लोग उसको चाहते हैं, जो हित करने वाला है सेवा करने वाला है सभी लोग चाहते हैं, और वो किसी को नहीं चाहता, सबकी सेवा ही करना है केवल, उसको तो किसी की गर्द रहती ही नहीं, और संसार मात्र को उसी गर्द हो जाती है, कैसे विलक्षण बात, हमारी तो कोई गर्द रहे ही नहीं, हमारी जरूरत किसी की रहे ही नहीं, और हमारी जरूरत सबको हो जाए तो सबके इसलिए सबके द्वारा सबका हित हमारे द्वारा होगा, उसका हमें बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़ी हमारे में पवित्रता आ जाएगी, कितनी भी संभाल, और हम लेना चाहेंगे तो लेने में मिलेगा उतना ही जितना मिलता है, मिला है मिलेगा उतना ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, तृष्णा आशा कामना वासना ये रह जाएगी घर में, हर मिलने वाले कुछ भी नहीं है, जितना इकट्ठा कर लो सब छोड़ना पड़ेगा एकदम, क्योंकि हम ऐसे खाली हाथे आए हो पसारे हाथ जाएंगे, आया तो मुखी बंदी में आया था, और जाएगा तो हाथ सीधे हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा पास में, तो पास में कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, जैसे आप माल खरीदते हो गोदाम के गोदाम भर देते हो, फिर बिक्री करते करते खाली कर देते हो, तो हाथ क्या रहता है, हाथ नफा था नुकसान रहता है और क्या रहता है, बस तुम कहती है वो तो बिक्री हो जाती है, ऐसे संसार छूट जाएगा, आपने स्वार्थ का साधन किया और दूसरे से लिया और झूठ के ऊपर दुर्मान करी तो नुकसान होगा, नुकसान नुकसान के तो उतने वस्तुओं का ही नहीं, बड़ा भारी नुकसान होगा, नर्क भोगने पड़ेंगे, 84 लाख भोगनी पड़ेगी, दुख भोगना पड़ेगा, ये उससे मिला और उसके द्वारा हित कर दो, दूसरों की सेवा कर दो तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्त में घर का कुछ खर्च हुआ ही नहीं, मुक्त में कल्याण हो जाएगा, कितनी विषम बात, कितनी अलौकिक विचित्र बात है, कितनी सुगम भाव है, कितनी स्वयं होने वाली बात है ये, अवश्य व्यापार स्थिर कर्म से विषया योगे को भेद जनो यम वृद स्वातंत्र परिता पाय मनस स्वयं त्यक्ता समसुखमानंद विदधति। जितने संयोग है वे वियोग होने वाले हैं। व्यक्तियों का वियोग होगा, वस्तुओं का वियोग होगा, जमीन जायदाद का वियोग होगा, घर का वियोग होगा, कुटुंब का वियोग होगा, इनका वियोग जरूर होगा। अवश्य सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष रह जाए तो भी वियोग होगा, और इतना तो है ही नहीं हमारी उम्र, ये तो वियोग होगा, अवश्य अवश्य वियोग होगा, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत रहते जाएंगे तो भाई जाएंगे हमारे से छूट जाएंगे, एक और हम छोड़ देंगे, तो दोनों में बड़ा अंतर है। आप से आप छूट जाएंगे तो रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, मोह हो जाएगा, बेचैन हम हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। मतलब अपने प्यारे के वियोग होने पर कितना दुख होता है, बहनों माताओं के पति का वियोग होता दुख होता है, पुरुष को अपनी प्यारी और बड़ी आज्ञाकारी पत्नी का वियोग हो कितना दुख होता है, आज्ञाकारी पुत्र का वियोग हो तो कितना दुख होता है, सहायता प्यार करने वाले माता पिता का वियोग हो तो कितना दुख होता है। तो दुख तो दुख रहेगा, मेरा तो कुछ नहीं। जैसे माल गोदाम में माल नहीं रहता है, ऐसे यहाँ का संयोग तो रहेगा नहीं, वियोग जरूर होगा, तो दुख पाना पड़ेगा। अगर हम पहले से ही छोड़ दें इनको, अपना न माने, भगवान के अर्पण कर दें, तो आनंद हो जाएगा, तो बहुत मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, आप जब त्याग कर देते हैं तो उसमें आनंद होता है, और जबरदस्त छीन लेता है तो दुख होता है। तो साधु विचार कर भले समझ लिया, देवी जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, देखा कि ये तो बिगड़ेगी, अंत में तो वियोग होगा, तो पहले ही अपना उसका वियोग कर दिया, अपनी ममता नहीं करी, उठा ली ममता, तो कितनी विचित्र बात हुई। छूटेगा तो जरूरी, आप छोड़ दो तो आनंद हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, और आप रखना चाहो और वियोग हो जाए तो दुख होगा। स्वाभाविक एक बात है, स्वीकार कर, वियोग होने वाला है, उसे पहले ही वियोग कर दे अपना, कितनी मोहनी बात है। जब एक दिन वियोग होगा तो हृदय में क्यों संयोग रखे, क्यों आशा रखे, क्यों इच्छा करे कि ये हो जाए या मेरे पास बना रहे, क्यों बना तो रहेगा नहीं, तो नाहक क्यों दुख पावे। सेवा करो अच्छी तरह से, वे राजी रहेंगे। महाराज वस्तुएं राजी होती है, जड़ जिसको कहते हैं ना, रूपये पैसे वस्तु आपके पास पड़ी है, अगर दूसरों के लिए खर्च करोगे तो वस्तु राजी होगी, वस्तु पदार्थ राजी होगी, रूपये राजी होगी, बराबर सब राजी कर देता है। आपको चीज खरीदी दे दी, उसने कुछ और खरीदी दे दी, उसने कुछ खरीदी और दे दी, सब जगह घूमता रहता है और उपकार करता रहता है, अरे बड़ा प्रसन्न है। एक जगह बंद कर दिए तो नाराज हो जाए, नाराज की क्या पहचान, उस पास आता नहीं, और खुला खर्च करता तो उसे आता। एक बात याद आ गई, मैं आपको सुनाता हूँ ना तो मेरे भाव पैदा होते हैं, और बंद कर दूंगा तो पैदा नहीं होंगे। गीता मैंने सीखी है, आप लोगों को सुनाते सीखी, सुनाते सुनाते है बहुत मन हो गया, सुना चुने से बहुत बातें आ गई, नई नई बातें आ जाती है, तो खर्च करने से चीज बढ़ती है। वो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या धनम दाने वर्ग के नित्य, गाय का दूध दोनों भक्त दूध दे रहे हो बढ़ जाएगा, दो चार मत दो, दो चार दिन के बाद एक साथ ही दूध लेंगे तो मिलेगा, दो भक्त दूध है, दो भक्त एक बुद्धि दूहेंगे तो दो भक्त का एक बुद्धि में दूध हो जाएगा, चाहे दो तीन दिन नहीं हो तो गाय भी बीमार हो जाएगी, रहा भी कुछ नहीं मिलेगा, दूध मिलेगा नहीं। ऐसे बगीचे का फूल हो बालिका का, कहते पांच सात दिन दस दिन के बाद एक साथ ही ले लेंगे, रोजन लेते रहो, रोजन लेते रहो, खाते रहते, और कहते दो चार दिन के बाद पूरा का पूरा ले लेंगे, आ जाएगा। विद्या अपने पास है देते रहो, बढ़ती रहेगी। और बंद कर दो अपूर्व को स्वयं देते तो भारतीय गाने बदल दिए नित्यम ना समझा संचार। सरस्वती माता तुम्हारा भंडार विलक्षण है, ये करते वर्ध के जो जो खर्च करे जो बढ़ता है न संज्ञाति संचय संचय कर नष्ट हो जाता है। कुएं का जल निकालते हो रोजाना निकालते हो, वो निकाल कर कुएं जैसा कोठा भर दो आप भर जाएगा, और कुएं से न निकालते कुआ भर जाएगा। पास में कुआं रख कर कुएं जैसा कोठा बना करके भरते रहो तो कुएं से निकालने का भर जाएगा वो, परंतु न निकालने से वो का भर जाएगा ऊपर कर महीना दो महीने नहीं पड़े ऊपर तो पानी आ जाएगा ऐसे ही धन है आप शत्रु को तो आता जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है, सच्ची बात है, हमने देखा। हनुमान प्रसाद जी पोदार जो भाई जी कहते हैं वो शेठ जी श्री दयाल जी उपकार का काम करते थे। अकाल पड़ गया, भूमिकंप हो गया, आपस में दंगा हो गया, महामारी आ गई, लोगों की आफत आ जाती बड़ी, लाखों करोड़ों रुपयों का खर्चा यहाँ आ जाता है। तो मैंने देखा 10,000 रूपये आ गए, कोई निकल के शुरू कर दो 10,000 रूपये कहते शुरू कर दो। अब 10,000 क्या होगा शुरू कर दो, तो आपसे आप अच्छा व्यय करते तो उनका पीछा लौटाने का मैंने देखा है। हम इसी के स्वर्गाश्रम में दुर्गा जी किनारे गंगहरी कुटिया में बैठे थे, एक आदमी का 100,000 के करीब ठीक संख्या याद नहीं इतने पे आया है, उसमें लिखा है कि साधुओं की सेवा में ये खर्च कर दो आप। तो रुपया लुटा दिया कि साधुओं की खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता सेवा हो रही है इसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, फिर बता दी तो जरूरत नहीं क्या रहा है तुम रखना क्या जो साधु उनकी सेवा हो रही है फिर सब हो रहा है जरूरत नहीं। तो आप से आप आता है लोग देते जनक साहब तो इस बात मैंने देखी ऐसी भाई हनुमान प्रसाद जी के पास उनके भेजते लोग शेर जी के पास भेजते, उनके विश्वास था कि हमारा सदुपयोग होगा, वो लड़ना चाहते उसको लड़ने देते ही नहीं, एक वही है आदमी वही है दूसरे नहीं। आप साफ देते हैं और मांगने पर भी नहीं देते, रुपया तो उड़कर नहीं देते, पैसा रुपये दे देते, फिर सदुपयोग करते हैं तो दाने में भर देते नहीं बरदार। ऐसे आप बहन है आपके बहन की खर्च हो जाएगा कुछ, तो आप यहाँ देखा जो खर्च करते हो मेरे को जरा थोड़ा फालतू खर्चा लगता है वो नहीं करे तो अच्छा है, आप खर्च करते हैं जगह जगह पुष्प लगा दी पुष्प माला लगा दी कोई खर्च हुआ फायदे कुछ नहीं, ऐसा खर्च करते उपयोग ठीक करते रहो। गायों का प्रबंध किया ठीक है, दर्शन करने की मन में है तो ऐसे गायों के लिए खर्च करो तो आपको घाटा नहीं पड़ेगा, खर्च नहीं करो तो क्या आपके खजाना भर जाएगा, कुएं का पानी खर्च न करे तो बढ़ जाएगा क्या। ऐसे धन का सदव्यय करो सदुपयोग करो, ये विशेष बात है। ये धन संपत्ति भाग्य से मिलती है, परंतु जो पैसों का दुरुपयोग नहीं करता और मेरे को मिल जाए ऐसा लोभ नहीं करता, इच्छा कामना नहीं करता, ऐसे आदमी के पास रुपये आते हैं जबरदस्ती आते लेना चाहते हैं आते हैं। मुझे तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मेरे तो पता है इस बात की कारण। और आपने देखा ना घरों में आपके सगे संबंधियों में आप देना नहीं चाहते हैं तो देना चाहते, और देना चाहते तो देना चाहते नहीं हो, एक मारवाड़ी कहावत है भूखा ने भूखा पाऊं ना वे मांगे वे दे नहीं, धाया ने धाया पाऊं ना वे दे वे ले नहीं, लेना चाहते तो देते लेना चाहते तो नहीं देते। आप इतने बैठे हो भाई बहन आपके पीछे पड़ जाए देने के लिए कोई मांगता तो देने का मन करता है, वो कहते नहीं हमारे नहीं चाहिए थोड़ा दे दो महाराज, हमने देखा है कि महाराज कृपा करो ले लो, तो कृपा लेने वाला करता है देने वाला करता है, कृपा तो देने वाला करता है। तो कहते मेरा ले लो आप कृपा करो, आप ले लो कृपा करो, लेने की इच्छा नहीं है तो आपसे ले ले उसी कृपा होती है आप पर। कितनी विलक्षण बात है, जो देना चाहते हो देना चाहते हैं, मांगते फिर के नहीं देते, नहीं मांगते जब दे देते। ये तो आपके सबके अनुभव की बात है, आप देखते हो अपन स्वयं नहीं लाते इस बात को। पर उपदेश कुशल भव तेरे ये आचरित नरन घरे नहीं देखते हो, अपने स्वयं अनुभव करते हो, नहीं मांगने से देते है पर आपने मंगता वो छूट गई नहीं। खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं डाकी चलो चलो छोड़ा सा प्राग ले लेंगे या भी ले लेंगे व्यापार से ले लेंगे ठगाई से ले लेंगे किसी से ले लेंगे ले खाऊं खाऊं भूखे भूखे रहोगे और लेने की जरूरत तृप्ति हो जाएगी, बहुत हो जाएगी आनंद हो जाएगा। अरे कोई नहीं देगा तो हम घर से है ही नहीं, हमारे नहीं देने वाले क्या करेगा वो तो हमारा अहित कर देगा, वो हम चाहते ही नहीं, नहीं दे तो बड़ी बहुत बुरी बात है। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा, वो बादशाह को बादशाह है, चाहना नहीं है। देखो दरिद्रता क्या होती है, दरिद्र आदमी के क्या होता है कि जरूरत में पैसा मिलता नहीं, जरूरत है चीज मिलती नहीं, ये हो ना तो जरूरत वो चीज नहीं मिले, दरिद्रता है ना। ऐसे लखपति करोड़पति करोड़ रुपया चाहता नहीं मिलता नहीं, दरिद्र पूरा हुआ ना। आप ध्यान दें इस बात पर, लाखों रुपये पास में है वो और लाखों चाहता है, चाहता है मिलता नहीं, दरिद्र को चाहता है मिलता नहीं, यही तो लक्षण है दरिद्र का। आप जितना चाहते हो तो धन मिलता नहीं, तो बेचारे कोई खाने पीने नहीं चाहता है उसमें मिलता नहीं, तो आपने फर्क क्या है। या तो सोचो गर्व चाहते आप हमारे पास है तो है तो तुम माने तो बाप चाहना मिट जाए, घाटा तो आपके है ही, घाटा आपके बड़ा उसके छोटा, बुरा नहीं माने सच्ची बात है। आप बड़े डाकी हो छोटे डाकी, आप बड़े मांगते हो वो छोटा मांगता है, उसे थोड़ा चाहिए आप बहुत ज्यादा चाहिए। जितना अधिक आदमी है अधिक धनी है उसमें अधिक घाटा होता है, लाखों करोड़ों रुपये घाटा होता है, और जिनके पीढ़ियों में हजार हजार नहीं हो जाए उसे करोड़ों का घाटा कभी हुआ ही नहीं, शोक में नहीं हुआ, हुआ ही नहीं है ही नहीं, घाटा क्या हुआ नागा क्या धोया गया नीचे क्या हुई घाटा हुआ। तो घाटा इससे नहीं मिटता है, पदार्थ से बहम पड़ गया कि पदार्थों में मिलने से घाटा मिट जाएगा। जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लोभ अधिक होगा तो लोभ का क्षोभ नहीं होगी, अंत नहीं आता उसका, वो घाटा बढ़ता है। समझो संसार में रहने की एक विद्या है, जो अपने को मिला है विद्या मिली है, योग्यता मिली है, पद मिला है, अधिकार मिला है, ओहदा मिल गया है, तो उसके द्वारा लोगों की सेवा करो, सीधी अधिक बात है, जितना मिले उतनी करो, कल्याण हो जाएगा, अधिक जरूरत नहीं है। उसने 10,000 पास दिए, उसने 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए, और 1,00,000 रुपया आप लाएगी रोटी रोटी देगी, कल्याण हो जाएगी। भगवान के यहाँ गिनती नहीं है कितना रुपया खर्च किया, शक्ति देखते हैं कि शक्ति कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका बल कितना है, कितना तो उसे समान करो पूरा बल हो जाएगा। साधारण आदमी ये थोड़ा सा दान करने से बड़ा पुण्य हो जाता है, क्या बड़े बड़े पुण्य होता है नहीं होता है। तो भाव हो आपका उदार, उदार भाव हो, दूसरों के हित का भाव हो, तो पर हित बस दिन के मन माही, कुछ नहीं पर हित सरी से धर्म नहीं भाई। आप बैठे बैठे हित सोचते रहो, सबका कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी मुक्ति कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, तो सबका तो होगा कि नहीं होगा, आपका तो हो जाएगा, ये संदेह नहीं है। भगवान पर असर पड़ता है, भगवान आप अपनी शक्ति से साधारण आदमियों के कल्याण की इच्छा रखते हैं हृदय से, तो भगवान कहते हैं भाई इसको तो आदर्श मान, मेरे को सीखना चाहिए, इसमें शक्ति नहीं होते हुए भी कल्याण चाहता है, मेरी शक्ति होती मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसको तो गुरु मानना चाहिए, तो गुरु मैं मान दूसरी नगर में कमी इसका तो करूँ, तो उसे कल्याण करेंगे, भाव देखो भगवान का मन चलेगा। एकनाथ जी महाराज थे, दक्षिण में हुए हैं, ध्यानदेव नामदेव एकादुक कीर्तन करते भक्तों के नाम का, अपने तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, वहाँ भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, और भक्तों के नाम का कीर्तन है, नामदेव ज्ञानदेव एकादुक ज्ञानदेव नामदेव एकादुक ज्ञानदेव नामदेव एकादुक ज्ञानदेव जी महाराज, रामदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, महाराज जी महाराज, एकनाथ जी महाराज बड़े संत थे, बड़े श्रेष्ठ पुरुष। एकनाथ जी भागवत एकादश स्कंध पर उनकी टीका है, बहुत विचित्र टीका, साधक अगर पढ़े तो उनका काम की टीका है, मराठी में मूल हिंदी में भी छपी है, वो मैंने देखी, बहुत विचित्र भाव है, बड़े अच्छे भाव है, साधकों की बड़ी काम की चीज है, तो वे सदा सेवा किया करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में मस्त रहे, तत्व की जीवन मुक्त महापुरुष थे, मामूली आदमी नहीं थे, बड़े तत्व की जीवन, पूरी बालक पड़े के लिए विचित्र विचित्र बहुत विचित्र संत हुए। इनके जन्म होने पर माता पिता मर गए, ऐसे कड़े नक्षत्रों में पैदा हुए थे, माँ बाप मर गए, दादी माँ ने पालन किया, दादी माँ की गोदी में पड़े हो, माँ का जी शादी कौन पाले, दादी माँ ने पालन किया, छोटे दो चार पांच वर्ष के हो गए, उस समय एक ब्राह्मण अपने वो ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल वाले ब्राह्मण पंडित जी को बना दे पढ़ाओ, वो पढ़ाने लगे, पढ़ाते पढ़ते बहुत जल्दी याद कर लेते, होनहार थे, उन्होंने ध्रुव जी की कथा सुना दी, जिन कथा सुनाई कि वो 5 वर्ष के थे, वो तो जंगल में चले गए भजन करने के लिए, भगवान के भजन के, उस वक्त नहीं तो 5 वर्ष तो हो गया, तो वो चले गए, हम भी जाएंगे, दादी माँ को सूती छोड़ कर ही चले गए, रास्ते रास्ते न जाकर के जंगल के रस्ते चले गए, चरण चिन्ह देख करके पेशा आ जाएगा, चले गए, दादी बिचारी रोती नहीं, मेरे एका, अब माँ सब बेटा बहू मर गए, छोटा बालक गोती मेरा, माताओं का कितना मुंह होता है बताओ, कितना स्नेह होता है, जाते जाते देवगढ़ पहुंच गए, वहां जनार्दन पंत, ये पंत ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र के, जनार्दन पंत वहां एक मुसलमान राजा थे, उसके वो बन गए मंत्री थे, वहाँ उनके पास चले गए, वे दत्तात्रेय महाराज के बड़े भक्त थे, दत्तात्रेय जी के दर्शन होते थे, तो वहाँ चले गए, वहाँ सेवा में लग गए, वहाँ पढ़ने लगे, काम करने लगे, तो उनका जो काम है वो सब काम छोटी अवस्था से जैसा होता वैसे करते करते कुछ बड़े हो गए, तो बहुत काम उनसे जैसा हो सके तत्परता रात दिन करते, बचपन से ही स्वभाव पड़ गया जो खूब करती, उनके शिष्य बन गए, वहां काम करते थे, जो महाराज ने कह दिया वो काम में लग गए, तो एक दिन गुरु जी ने कहा ये सरकारी हिसाब है, हिसाब करना है, ये इसकी जोड़ लगा करके और ठीक होता बैठी, रात में भोजन करके बैठे थे, प्यास लगी कि पानी पिए तो आलस आ जाएगा, दीवे के पास बैठ गए, जोड़ लगा लेंगे, जोड़ मिले नहीं ठीक तरह से, हिसाब ठीक होता नहीं है, भूल रह जाती है, तो खूब मेहनत की, छोटे ही थे बोल देंगे, तो रात ही कोई 11-12 बजे गया होगा, एकदम गुरु जनार्दन पंत उठे लघुशंका करने को, तो एकनाथ दीपक के पास बैठ रहे और कर रहे हैं, तो आप जाकर हाथ धो खड़े हो गए पास में, दीपक का यह अंदर होता है, दीपक का कायदा है, दीपक के पास बैठा तो पास नजीक आदमी दिखता नहीं, अगर वो देखते ही नहीं तो देखते ही नहीं थे, तो पास में खड़े हो गए, देवियों से बात ऐसे हुई कि उस समय मुझे हिसाब मिल गया, हिसाब मिल गया तो खुश अकेले ऐसे हंसे कि बहुत हो गए, हिसाब मिल गया, महाराज क्या एक क्या हुआ, महाराज एक पाई की भूल थी वो निकल गई भूल, भूलने में इतना आनंद है, अगर अनाधिकाल भूल मिल गया तो ये संतों की कृपा होती है, अचानक खुश हो गए, तो आपकी कृपा है, अब सो जाओ बेटा आराम करो। सो गए, दूसरे दिन वे चले गए वहां अपना नित्य कर्म करते थे, सुबह जल्दी उठ करके नित्य कर्म में लग जाते, मकान बना था उस भीतर, ये बाहर पहरा लगाते, कुत्ता है कोई हल्ला न करे, पहरा लगाते घूमते थे। उसने क्या बेटा इधर आ जाओ, भीतर चले गए, वहां दरवाजे बैठा दिए, भीतर महाराज आए जो दत्ता के महाराज प्रकट हो गए, वो देखे बैठे हुए थे साथ में कुटिया है और दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो गए, आपस में बातें होने लगी। एक नाथ जी महाराज दत्तात्रेय जी उन पूछा कौन है महाराज, आप वही बालक है शिवा में रहता ठीक है, उनके मन में क्या है महाराज, आते कहा पिलाओ इस ठीकरे में ये कुटिया को दूध धो लाओ। तो नाथ जी महाराज को कैसा लेकर दूध ले आए, कुटिया को दूध लिया, कुटिया को दूध देने लगे तो काम देने साक्षात वो कुटिया नहीं खास काम देने लगे, वो दूध ला दे दिया गुरु जी को, दत्तात्रेय लिया गुरु जी ने लिया कुछ बेटा तू पी ले, वो पिया महाराज पीते ही सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, आनंद हो गया गुरु जी परमात्मा करते ऐसे मस्त हो गए एकाधा महाराज। अब जाओ इस पहाड़ पर तपस्या करो, जब तक भगवान के दर्शन न हो तब तक मत आना, भगवान मंत्र दे दिया वहां चले गए, वहां तपस्या में लग गए। गुरु आज्ञा पालन करके महाराज मैंने जितने संतों की बातें सुनी है चरित्र पढ़े है, गुरु आज्ञा पालन करने में एक नाथ जी के समान मेरे कोई संत नहीं, गुरु जी ने जो कह दिया बस वहां वैसे ही। तो वहां आप साहब एक गाय आ जाती और वो दूध दे दी पी लेते, और कई मन लगे तो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन हो गए महाराज जागृत महाराज भगवान के दर्शन हो गए। तो अब जाओ प्रतीक्षा करो, यहाँ से नर्मदा परीक्षा परिक्रमा होती और ये परिक्रमा करके आ जाओ। शास्त्र में लिखा उस बड़ी उल्टी गीत, पहले शास्त्र जप परिक्रमा करो फिर जप करो फिर भगवान ने ध्यान करो फिर परमात्मा दर्शन हो जाए, चला उसमें बता दिया कुछ जरूरत है परिक्रमा कराओ चल दे। अब उस महाराज वो बूढ़ी माता की दादी माँ उसके वो सज्जन थे पढ़ाने वाले एक ब्राह्मण, तो उनके भी चिंता हुई, दादी माँ की चिंता थी ही, तो उनको भेजा महाराज एक कहाँ गया, तो फिर सुनते सुनते कई वर्षों के बाद वो देवगढ़ पहुंचे, जब वो यात्रा में निकल गए तब वो देवगढ़ पहुंचे गए। यहाँ एक ऐसा लड़का है पूछा कि महाराज एक नाथ जी एक तो कहते परिक्रमा गया है, तो क्या बात है महाराज बूढ़ी दादी आंधी हो गई बेचारी कई वर्ष हो गया दिखना बंद हो गया रो रो करके आंधी हो गई, लेकिन इतना वर्ष रहा हमारे घर बात ही नहीं करी, ऐसी बात है जहाँ महाराज माँ बाप तो रहे नहीं, दादी माँ थी बूढ़ी माँ उस गोदी में एक ही बालक था और वो भी चला गया, तो बड़ा विचार ऐसा है। तो पत्र लिख दिया, पत्र लेके आ गया भाई तुम वही है ना, ऐसा दिया पत्र ले जाओ, मैंने कहा वो पैठन आएगा, पैठन उसने मैंने परिक्रमा बताई है वो पैठन आएगा, उसको ये पत्र दे देना। 24-25 वर्ष के हो गए जवान ब्रह्मचारी, जो घूमते घूमते वो आए तो वो ब्राह्मण नहीं कह रहे थे आगे, तो बाहर कहीं ठहरे भिक्षा के लिए गांव में जाते थे, तो उस बीच में देखा तो अंदाजन लगाया, अब 5 वर्ष का देखकर 25 वर्ष के हो गए, देखा ये है महाराज ने कहा था, और ये सामने गए पूछा नाम पूछा एक नाथ से, वो पत्र दिया महाराज का, पत्र हो गए पत्र को रख करके परिक्रमा करी, परिक्रमा दंडवत करी नमस्कार किया और पत्र को पढ़ा कि वहीं रहना वहीं बैठे, माँ के पास नहीं गए दादी माँ के पास घर पर नहीं गए वहीं बैठे, तो तुमने कहा घूम ही रहना, तो जहां मिला वहीं बैठ गए। फिर वहीं घर बना, दादी माँ वहीं आई, गुरु जी से मिलने भी नहीं गए। गुरु जी का समाचार आया कि गुरु जी का शरीर शांत हो गया, तो कहा कि मरे गुरु रोवे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला। गुरु तो मरते नहीं, चेला रोता नहीं। गुरु तो नित्य तत्व का नाम गुरु है। एक नाथी भागवत में 31 अध्याय है, एकादश स्कंद के एक एक अध्याय में महाराज आधा पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ लिख देते हैं गुरु में, गुरु में मां गुरु की शरणागति गुरु की महिमा। फिर टीका करते हैं ऐसे महाराज गुरु भक्त थे, तो मस्त रहते थे। उनकी कई घटनाएं हैं, उनमें एक घटना भी याद आ गई, वो ये है कि भगवान की सेवा करते थे। तो भगवान का कुछ कृपया मूर्ति पुष्प चढ़ाते, चंदन चढ़ाते और कीर्तन करते, नाम लेते, मस्त हो जाते। आंसू पड़ रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, भगवान कीर्तन कर रहे हैं भगवान के सामने। तो भगवान का मन चला महाराज, समझे? भक्त का मन चलता है भगवान की तरफ, ऐसे भगवान का मन चला कि भाई ऐसे सेवा का आनंद है तो मैं भी सेवा का आनंद लूं। अब सेवा किसकी करे? भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भक्त की सेवा करते हैं। तो वो अपना एक रूप धार कर गए, सीख लिया। आगे कहा महाराज कि वो कैसे आए महाराज, मैं सेवा करना चाहता हूँ कुछ काम धंधा, क्योंकि काम धंधा तो कुछ है नहीं यहाँ, क्या आज्ञा हो जाए रहने के लिए। तो रह जाए तुम भी करो सत्संग करना, शहर में हजारों आदमी आते हैं, सत्संग होती है, भागवत है, गीता का पाठ होता है, कीर्तन होता है, तुम भी अपना साधन करो। तो बस हुकुम दीजिए आपका रहने के लिए, इतना ही चाहता हूँ, आगे जाओ सेवा करो। अपना सेवा करना चाहते हो, सेवा क्या बाकी रहे। एक नाथ जी महाराज का विवाह हो गया था, बच्चा हो गया था, एक गिरिजा में, गिरिजाबाई नाम तो स्त्री थी, हरि पंडित उसका लड़का था। तो लड़के को खेला भाई उसमें रहे और गिरिजाबाई के सामने काम कर दी, दूसरी की सब सामग्री जुटा दे, आटा साल करके रख दे, साग अमिया करके रख दे, गिरिजाबाई साग रोटी बना दे, रसोई बनावे और सेवा करे। तो सेवा करने वाले को सेवा कम थोड़ी मिलती, दिन भर सेवा करते, या सेवा करने के लिए तो आए थे भगवान, वो सेवा करे, सब तरह से सेवा करते थे। ये तो सेवा में लगे हैं, और सेवा का पुष्प पुष्प भी चूर्ण कर लेते, माला गूंज देते, चंदन घर देते, महाराज के आसन लगा देते, संध्या करते, पानी जल ले आते, सब महाराज का काम कर देते। तो एक ब्राह्मण देवता द्वारके जी में पहुंचा, वहां समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण का जप करने लगे। उनका महाराज आपके दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन के लिए करते थे भजन भजन। उसको एक दिन सपना हुआ कि तू यहाँ क्या करता है, मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो पैठन में एकनाथ जी के वहाँ सेवा करता हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है और वहाँ सेवा करता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ, वहाँ जाओ। ये मैं आजकल रहता ही नहीं हूँ, वहाँ रहता हूँ आजकल। नींद खोले छड़ गई, अपने द्वारका से काम, हमें तो भगवान से काम है। वो पहुंचे वहां, तो पास में नदी चलती है, वो नदी से जल भरते थे श्रीखंडिया, कावर लिए हुए तो जल भर कर एक कुंड बना हुआ उसमें डालते थे। आज भी मेला होता है उनकी तिथि के दिन, तो सब लोग हजारों लाखों लाख लोग होते हैं, सभी उसमें एक एक लोटा डालते हैं। वो श्रीखंडिया किस वेश में आता है पानी, वो जब जाता है तो उसके पानी ऊपर पहले निकलने लग जाए, ऊपर पानी पहले लग जाता है, नहीं कितना डालो भरता नहीं ऊपर। आज वैसा पाचा सुनाया हमें, हम गए दर्शन तो किए, उस तिथि के दिन हम नहीं गए। तो ऐसा कहता था, वो पानी भरते थे, ये ब्राह्मण देवता नदी पर पहुंचे तो वो काम भरने आए थे। उसे भाई एक नाथ जी का भाई राजा घर जो है बता दिया, वो कावड़ लेकर चले गए। अब वो गए वहां पहुंचे तो महाराज उस अपना संध्या वंदन नमस्कार करके खड़े होते, चरणों में गिर गए, पैर पकड़ लिए जोर से, और भाई कौन हो कैसे मारा, मैं ब्राह्मण हूँ, क्यों आए हो, दर्शन करा दो भगवान के, दर्शन करा दो। दर्शन करा दे, आखिरी बात है भगवान का दर्शन करा दे, कि भगवान किसी की मुट्ठी में रहते हैं क्या? बस आप दर्शन करा दो, छोड़ो नहीं, करा दो मेरे को दर्शन। बहुत ज्यादा हट गया तो मेरे भगवान की प्रार्थना करो, भजन करो, तो भगवान की कृपा कर दर्शन देंगे। क्या नहीं, आप करा दो दर्शन, बहुत हट गया। तो देखो, तुम जो अपने को मानते हो मैं हूँ, ऐसे मानते हो मैं हूँ, हमारा मैं हूँ, तो मैं हूँ है, ये मैं हूँ जिससे प्रकाशित होता है, जिस स्वरूप में, जिस प्रकाश में, जैसे इस प्रकाश में संबंध दिखता है, ऐसे जिस ज्ञान में हूँ दिखता है, वो परमात्मा है। बाबा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो साक्षात दर्शन करने के लिए आया हूँ। अब क्या करें, तुम ये करे तो मानते नहीं, माने न दर्शन कराओ, कैसे करो? तो श्रीखंडिया कहा है, श्रीखंडिया, श्रीखंडिया काम करता हूँ। श्रीखंडिया क्या मतलब है कि महाराज वो श्रीखंडिया भगवान है साक्षात, द्वारका जी में मेरे स्वपन दिया है, तो श्रीखंडिया नाम से है। कैसी बात है भाला, तो श्रीखंडिया बुलाओ, तो श्रीखंडिया मिलते ही नहीं, ढूंढा रहे श्रीखंडिया कहा गया, ढूंढा कर नदी को घर में ढूंढा, मेरा श्रीखंडिया मिलता ही नहीं। तो पूछे बात क्या है, ठीक बताओ। उसने बताया ऐसे द्वारका जी में गया, मैंने जप किया, अनुष्ठान किया, मेरे को सुगंध दिया कि आज का तू यहाँ करता, यहाँ कर, मैं तो पैठन में रहता हूँ, श्रीखंडिया मेरा नाम है, एक नाथ जी की सेवा में रहता हूँ। ठीक सुना, फिर विचार किया मैंने भगवान से क्या क्या काम लिया होगा, छोटी मोटी बातों का श्रीलिया, ये करो ये करूँ वो करूँ, मैंने बड़ा अपराध किया, क्या करूँ? रोने लगे, प्रार्थना करी, भगवान प्रकट हो गए। क्यों? कि मैंने महाराज आप कितना, वो कहते हैं सेवा में मेरे को आनंद आता है, जैसे बालक का माँ पालन करती है तो माँ को दुख होता है क्या? माँ को तो आनंद आता है बच्चे के पालन करने में, ऐसे तेरी सेवा करने में मेरे को सुख होता है, आनंद होता है। तू मेरी सेवा करके, श्री विद्या की सेवा कर मस्त हो जाता है, तो मेरा भी मन चला कि मैं भी सेवा करूँ, किसी करूँ किसी करूँ, तेरी सेवा करी मेरे कोई भी तकलीफ नहीं, ऐसे तो भगवान का मन चला है। आप लोग सेवा करो, तत्पोता से उत्साह पूर्वक, बड़ों की, बूढ़ों की, माँ की, दादा की, दादी की, तो ये बात है। तो एकनाथ जी महाराज ऐसे कुछ करते, ऐसे गुरु की सेवा करी, ऐसे नाथ की सेवा करी, तो उनकी सेवा करने में स्वयं भगवान आ गए सेवा करने के लिए, गुरु आज्ञा पालन करने वाला बहुत विचित्र वाली। एकनाथ भागवत पढ़ो तो पता लगे, जो अध्याय आरम्भ होता है पूर्ण प्रश्न, आधा प्रश्न, एक प्रश्न ज्यादा ही नहीं, गुरु महिमा, गुरु की प्रशंसा लिखते ही प्रत्येक अध्याय का बहुत ही सरल का अर्थ करते हैं, बड़ा सुंदर करते हैं। ऐसी महाराज गुरु भक्ति थी, तो सेवा करने से, दूसरों को सुख पहुंचाने से सब तरह कल्याण होता है। सज्जनों, ये धन रहेगा नहीं, ये जोगन रहेगा नहीं, ये शरीर रहेगा नहीं, ये संपत्ति रहेगी नहीं, इसका वियोग नित्य है, तो वियोग होगा, वियोग होगा, परंतु आप साफ वियोग होगा, आपका कल्याण नहीं होगा, छोड़कर मर जाओगे, आपके साथ तो रहेगा नहीं, अब साथ नहीं रहेगा, उसका उपयोग करो दूसरों के सेवा में, दूसरों के हित में। दीन गरीब अभावग्रस्त अंगहीन अंधे पंगु ऐसे जो है, अपाहिज है, अरक्षित है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, आवश्यकता उनकी सेवा करो। ऐसे समाज में लड़कियां बड़ी हो गई, विधवा बिचारी कोई बहन है, अब लड़कों के वहाँ पढ़ाई के लिए फीस देने को नहीं है, लड़के पढ़ नहीं सकते है, बड़ी लड़की ब्याह नहीं कर सकते है, ऐसों की सेवा करो, बड़ा पुण्य होगा। ये छलबल की खेती पेड़ा पुल होगा, ऐसे दिया जाए सहायता, बड़ा पुण्य होगा। आप ब्राह्मणों को दो, ब्राह्मणों को दो, साधुओं को बोलिए, साधु ब्राह्मण कमी है, हम लोगों को रोटी मिल जाती है, और ऐसे जहाँ नहीं मिलती है उसे लाभ होता है। आप ये समझते ही हो कि जो सस्ती चीज मिलती है वो नफा देती है, और महंगी चीज खरीदते हो तो महंगी कितनी होगी, थोड़ा नफा थोड़ा मिलेगा, अरे सस्ती मिलती है महंगा हो जाए लाभ ज्यादा होता है, पर व्यापार में महंगी चीज भी खरीदनी पड़ती है परंतु महंगी चीज में नफा कम होता है, घाटा भी हो जाए तो भी बहुत सस्ती मिलती है, नफा ज्यादा होता है। ये साधु और ब्राह्मण जो अच्छे है तो उनकी सेवा तो बहुत मिलती है, तो उनकी सेवा करो तो सस्ती है। तो देह दुखी अपाय बेचारे कोई पूछता नहीं, ऐसे वहाँ वो मिले उनको आराम मिलना महंगा है, कहीं कहीं होते है। ऐसे ग्राहकों की सेवा करो तो नफा बहुत होगा, बहुत विशेष नफा होगा। बहुत से पूछते हैं उनको रोटी खिलाओ तो रोटी शहर तो आज रोटी खिलाने वाले हैं, तो वो इतना पुण्य नहीं हुआ जितना पुण्य उनके जिनको नहीं मिलती है चीज अभावग्रस्त होते हैं, उनकी सेवा करने का बहुत ज्यादा लाभ है। घरों की सेवा करने का बड़ा लाभ है, गरीबों की सेवा करने का बड़ा लाभ है, गरीबों के बच्चों के पढ़ाई का प्रबंध करो बड़ा लाभ है। किसी कन्या आपने धनी घराना में भी आपके घराना में कन्या हो गई है, बड़ी हो गई 20-25 वर्ष की हो गई, चिंता होती है, माँ की नींद उड़ जाती है, ऐसे घर की कन्या ने ब्याह करो तो आपका बेटा तो ब्याह जाएगा और आपको पुण्य मुकदम हो जाएगा। कि भाई हम धर्मन कुछ नहीं चाहते, हम तो गुमकुम कन्या केवल अपना गोत्र मिल जाए ठीक तरह से, ऐसा विधि विधान से ब्याह कर लो तो गरीबों घर कन्या दे बेटे का तो ब्याह हो जाएगा, कन्या और गरीब घर में दो अपनी कन्या, गरीब है वो तो 2-4 लाख रुपए दे दो, अब बहुत पढ़ाई हुआ है बेटा सभी धन का मालिक होगा तो बहन को भी कुछ दे दिया हर क्या, भाई से बहन कम जो धनी न रहे तो धन दे दो, ये कुटुंब का पालन हो गया कुछ छोड़कर माना तो पड़ेगा भाई, सब चीज मर होगी तो इस तरह से दे दिया जाए कितनी बढ़िया बात है। ऐसा सदुपयोग किया जाए, निगाह रखो, ऐसा मौका बहुत कम देता है। आपके साथ विरोध रखता है, दुख पा रहा है, उसे घर में चीज पहुंचा देना बहुत आवश्यक होता है, तो वो लेंगे नहीं ऐसे, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। ऐसे दान पुण्य का सत्संग का अवसर बहुत कम मिलता है, ऐसा अवसर आ जाए तो बस उसे काम करो चुको मैं तो बड़ा लाभ होगा। सेवा करने से जो मिली हुई वस्तु है पीछे मिली वो रहेगी नहीं, संयोगा वियोगान्ता, और जो पहले से मिले परमात्मा सब ले गए वो अपने हैं, वो हरदम मिले वो कब मिलेंगे कि जब मिली हुई वस्तु का आप दान करोगे वो प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक सत्कार पूर्वक सेवा करोगे तो मिले हुए मिल जाएंगे और बिना मिले हुए बिछुड़ जाएंगे, तो ये तो बिछुड़ जाएंगे बिना ही बनो परमात्मा की प्राप्ति तब होगी जब आप सेवा में लग जाओगे, आप उनको सुख पहुंचाते भगवान का ही मन चलेगा। यदि ये दूसरों की सेवा करता है तो हम भी सेवा करें, तो सबकी सेवा करने का सीखेंगे भगवान, नहीं तो कम से कम आप तो सेवा करेंगे, आपका तो कल्याण करेंगे संदेह नहीं। भावग्राही दिला देना भगवान, भाव के है भाव अच्छा होगा तो भगवान कृपा कर दत्ता से भगवान की सेवा में लग जाओ। संसार रूपी भगवान है, अनेक रूप से ही भगवान है, सब लोग ईश्वर रूप है, भलो बुरो में कोई जैसी जिसकी भावना तैसे ही फल हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।